Ma kaso yob ong gabi, masaya't magkatabi, makayakap sa buong magdamag. Kahit ngayong kandila lang, di ko man alam ang iyong pangalan. Only in a world of make-believe can love come along, and I believe it's just a dream, it's just a dream. And tomorrow's just an empty world, and forever's hardly ever heard anymore. Sa mundong itong sakdal bagsik, luha sa bawat halik, ay wala na raw pag-ibig. Ngunit sa kislap ng iyong mata, nababasa ko na mayroon pang pag-ibig. Ito ang ating daigdig. Makasuyo buong gabi, masaya't magkatabi, magkayakap sa buong magdamag. And maybe strangers in the night can be lovers for the rest of our lives. Oh. Basta lang ang iyong mukha, higpit ko'y nawawala. Mula ngayon at kailanman, mula ngayon at kailanman. But I'll keep the words all locked inside, where while my heart's beneath the lights of this feeling, di rin lamang maririnig. Magkasuyo buong gabi, masaya't magkatabi, makayakap sa buong magdamag. At ang lahat ng panahon magiging tulad ngayon, magkasuyo sa bawat sandali. Two hearts can make this love so right, turn the darkness into light, bring a new day with the warmth of your love. And we'll be lovers through the day, in a very special way, all living the love that we knew. Oh. Masaya't magkatabi, magkayakap sa buong magdamag. Kahit ngayon kandila lang, di ko man alam ang iyong pangalan. Magkasuyo buong gabi, masaya't magkatabi, makayakap sa buong magdamag. At ang lahat ng panahon magiging